بسم الله الرحمن الرحيم كون يهديتي ب او راديو من منتدى السلفي يدن فو درس ارانو اندر دفتر تفسير كلمه التوحيد لشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وندو ده مسيب من ما كتب أبو جميل إسحاق جلو حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد هذه نقطة e oɗo darsu meɗen e ɗiɗo dawraji meɗen haray hande deftere suɓande ɗo nden no jeya e mayre defte himmuɗe jeyaɗe defte Sheikh Muhammad Abdulwahab rahimahullahu ta'ala wa ghafara lah. Oɗum woni tafsir kalimat at-tawhid, firtangol e ngol ɗo konngol. Oɗum woni la ilaha illallah. Tawɗen fi ɓeydugol nafoore nden e nema on. Ko waɗi noon nema on no ɓeydori wo jiya ɗon hino hato jinni e makko. Tawɗen yen ɓeydu ɗon chartiji ngol ɗo konngol ka sharha, koɗum woni Sheikh Hafiz Al-Hakami rahimahullahu ta'ala e nde ɗo deftere maɓɓe ko ɗum woni ma'arij alqabul. Iɓe sharhi ɗiɗo surutuji la ilaha illallah wondude e dalillaji muɗum, woni ka alqur'ana kañumma e sunna e ma'anaji nafoore molanaɗe. Haray tawɗen yen waɗirni, iɗen yen mari kenɗe ɗiɗi. Deftere Sheikh Muhammad Abdulwahab ɗen rahimahullahu ta'ala firtani en la ilaha illallah, ko wano noon kadi surutuji la ilaha illallahu ɗin Sheikh Hafiz Al-Hakami rahimahullahu ta'ala kamɓe kadi ɓanginani en ɗum ɗo. Haray Sheikh Muhammad rahimahullahu ta'ala maqsudu fanunde maɓɓe e nde ɗo deftere ko ɗum woni tafsir kalimatu tawhid, koɓe faandi e muɗum ko bayan ma'na hadihi alkalima at-tayyiba. Bayan ma'na hadihi alkalima at-tayyiba e kalimatu tawhid, ɓangingol ma'na ngol ɗo konngol la ilaha illallah. La ilaha illallah ɓangingol ngol ɗo konngol ɗum ɗo no jeya e maqsud Asheikh rahimahullahu ta'ala faandunde maɓɓe nden fi windugol nde ɗo deftere. Thaniyan, limaza alkalam hawla hadhihi alkalima. Limadha Asheikh rahimahullahu ta'ala, haray maqsudu Asheikh rahimahullahu ta'ala qulna bayan ma'na hadhihi alkalima. Naqul su'al, limadha alkalam حول هذه الكلمة. لماذا الشيخ فيهم بسبني بمن دفتر هرتر في تفسير لا إله إلا الله؟ لماذا نقول الجواب؟ لما كثر الكلام في هذه الكلمة وفسر هذه الكلمة من فسر بحسب هواه sara wajiban ala ahli al-haqqi an yufassiru hadhihi al-kalima kama arada Allah tabaraka wa ta'ala wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Yani sababu ngol do kongol innugol ko ma wadana deftere tafsir la ilaha illallah de tawno ngol do kongol firirama none firowo la ilaha illallah sara wajiban ala ahli al-haq wanti no waddi edo bedo yibbe jomirabe gonga an yufassiru hadhihi al-kalima de firtata ngol do kongol kama arada Allah nallahu subhanahu wa ta'ala falirana to manda yimbe belede ben firirno ngol do kongol belede mum tay jomirabe haqiqa men jomirabe gonga kan ko mabbe bangina na tagore nen firo sillungo e ngol do kongol la ilaha illallah li'annahum idha lam ya'rifu ma'ana hadhihi al-kalima sayadhi'u din si be andali ma'ana ngol do kongol dina mabbe kam majje dina mabbe kam majje kadina mabbe kam majjiwa haraybe majjondiri e joma mabbe la shakka kala majjondirdo e joma mudum o do haray o maragi balka Allah subhanahu wa ta'ala idan kodum do woni fandunde Sheikh Muhammad e karmo ko beben bangingol maana ngol do ko ngol la ilaha illallah qad arafna maqsud ash-shaykh fanun mabben wa qad arafna limadha dafa ash-shaykh rahimahu allah ta'ala ila kitabat hadhihi risala fi windugol do risala thalithan fadlu hadhihi al-kalima fadlu hadhihi al-kalima ural ngol do kongol la ilaha illallah e shurutuji maggol na wallo kongol la ilaha illallah hingol jogi fadail pure molanaade no jeya e ural alan aranangal wondema لا يدخل الانسان في الاسلام الا بطريقه هذه الكلمه نان كان قال الاسلام سنارا وولغول دو كونغول او ارتيغول او وادي كونغول تينديكون سنادون هايسو وولينغول او ارتيكينغول او وادالي كونغول تينديكون هارا نو سياجو مكو باول الاسلام لا ينفع ajea ko tindinta fadlu urangol do kongol wondema kala onne danke wonu do engol do kongol tabiti e maggol ha Allah subhanahu wa ta'ala yettiti dum ne danke on ko ne danke nato wali janna melado sallallahu alaihi wasallam ko woni ko be makali wondema kala on motata goldo kongol la ilaha illallah woni ko sakkiti tata nawolu golgol tum innagol la ilaha illallah wonki ki yalla inna be wolno la ilaha illallah ko non woni ko be sakkiti no wolu gol tata ko gaden gal do wonana ko la ilaha illallah tindini kon wi la ilaha illallah ne hino maaya alano e kongol tindini kon la yanfa nojeya ena fore ngol do kongol si on tigi mai tumba makagaburu mudum si tabiti e maggol Allah subhanahu wa ta'ala tabinti nay mo lande de kaburu de ye ural ngola nanga le on tigi jabo to lande kaburu de Allah subhanahu wa ta'ala uwi yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah yonde mo tabinti na be yimbe tabutube ngoddo kongol la ilaha illallah al qawlu thabit kama qala ulama tasir huwa qawlu la ilaha illallah bewi qawlu thabit min ayat surah ibrahim wonde mo ngoddo kongol la ilaha illallah no jeya e bural ngoddo kongol وندما لا يدخل الجنة إلا من شهد هذه الكلمة وعمل بمقتضى هذه الكلمة نحن كنا تألي جنة سنا هرويو تنقل دو كنقل أقول لك كنقل تندني كنقلوني كماري ورد كألي جنة ko wadi non mo wonaali ko gol woni e mudum gon haray o wonay e shirku kala wondo e shirku haray o haram nanama natu gol ko woni aljanna no Allah subhanahu wa ta'ala yawtiri enno idan gol no kom gol la ilaha illallah gol jogi bure bolana ali ko dun si wobbe go wiyan imam al-hasan al-basri rahimahullahu ta'ala وان ابن رجب الحنبلي اجرنا كارف ترمى بالإخلاص وندما وقعوبي كل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة كلامه لا إله إلا الله ونات الجنة إمام الحسن البصري رحمه الله تعالى بما كنا كلامه ونات الجنة إن أدى حقها وفرضها دخل الجنة si on ti addi ha e mak gongol kongongol e faril la maggolom ona tay ali janna e jaka la ilaha illallah no jogi faril laaji no jogi ha e kongal dambugal woni ko fokkitan de ko ego kadi wi'an imam wahbul munabbi rahimahullahu ta'ala wanda masabiji ali janna de ko la ilaha illallah ko indi ko non woni ولكن لكل باب مفتاح قالوا عندو كلا دمبغال نو جوغي سابي سي تايوني ادي سابي والسطو ول نغال دمبغال دون اسوتايناتا قالوا سي تايوني ادي على سابي والسطو اناتا كوبيوني سابا دي مؤمن لا اله الا الله كنم اي شروط لا اله الا الله او دو يتي دو فرز دق كانكو امام الحسن البصري رحمه الله تعالى ايوغا ايجولبه اي يسرغو سددو ان تدو فرص دق باي بياري بيدركي كتندو غايك هدي يتغول اودو سددو تومبامو كانر غايك امام الحسن البصري رحمه الله تعالى بما كانمو ماذا اعددت لهذا اليوم كونو هبلان دانغال دو نيانلان yani yettugal tumbe kader daburu on hebila nangol do galdo nyalla o wi kan ko faras dak a'adattu li hadha al-yawm la ilaha illa allah mundu 70 sana wonde ma hebila ningol galdo nyalla goldo ko gol la ilaha illa allah hebini dubi chapan digi ila hebil de goldo ko gol la ilaha idan amru on fiyake on wona do woni ko hat julbe buyno woli gol do kongol kono wonali e kongol tindini ko sabu gol do woni ko Allah subhanahu wa ta'ala farli jihadi jidi ko sabu gol do woni ko sendili hakunde kefero shirko nan ko watangoli la fiyake on nado se tawi woni jundo ko yaltani kamakko ko argol andino maana la ilaha illa allah tawata kadi wona tafsir uburi nafiro ne tanke shirkano allah subhanahu wa ta'ala woni jangude ngonfiro bongodon do are ko ne mamola nada idan ala sallallahu alayhi wa sallam ko dun do woni ko be yamira yobe haku yimbe be umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu, wa fi riwayah hatta yaqulu la ilaha illallah. Haja ma on seedo wondem alamu no rewe egonga sina Allah subhanahu wa ta'ala. Haɓe woti innamo kadewal ko ɗum ɗo woni ko wiwa qatiluhum hatta la takuna fitna, haɓeɓe ha tawata ko la ilaha illallah woni ko marsata kawre leydi ɗo. Mu'adh ibn Jabal tumaɗe ɓe imminoɓe Yemen kama dakara ibn Abbas radiyallahu anhu, wondema arande ko noddata yimɓe Yemen ɓen ko la ilaha illallah, ɗum ɗo woni attalde ko noddataɓe. An yamari ko janna, an yamari ko wajoɗa, an yamari ko ɓeytana yimɓe sina mana ngol ɗo kongol la ilaha illallah. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maka ma ngal Bukhari wa Muslim hadisi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, buniya al-islamu ala khams, arano e ko ɓe janti konko ngol ɗo kongol la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Idan fiyake on wona ɗo woni ko hatta, ko ɗum hollete ella e faljereji ngol ɗo kongol ko ko Sheikh Muhammad rahimahullahu ta'ala jantani en ɗo e nde ɗo deftere biiznillahi tabaraka wa ta'ala. No wiruɗen noon ngol ɗo kongol hengol firira e nokkongol ngol hanaka firirede, haray yen fuɗɗo ngol ɗo kongol ko ɗum tafsir hadihi alkalima بإذن الله تبارك وتعالى بماك رحمه الله تعالى وغفر له تفسير كلمة التوحيد فيرو غلدو كونغول لا إله إلا الله. سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى شيخ محمد رحمه الله تعالى بلندا غاين غلدو كونغول عن معنى لا إله إلا الله معنى نقول لكم نقول فأجاب بقوله إجابي بماك لإلم أن رحمك الله تعالى يا الله تود أن يرمم أن هذه الكلمة نقول لكم نقول هي الفارقة نقول لكم نقول بين الكفر حق الكفر والإسلام الإسلام وهي نقول لكم نقول كلمة التقوى كلول هلغول الله كونغول هلغول الله سبحانه وتعالى وهي كونغول وني العروة الوثقى فند في بينني وهي التي جعلها إبراهيم عليه السلام كونغول دووني كواد إبراهيم نعم باقية هد تونغول في عقبه باو مكو لعلهم يرجعون نغسى بعيل تطبيونا كونغول دو تندينيكم لماكي وليس المراد لا تاكي كفانداكم قولها كوي غنغل وكنغل وولد غنغل باللسان انغنغلتم مع الجهل واندد امجغل بمعناها غنغل وكنغل تندي. فإن المنافقين تبتين نافقي ببك يقولونها حرب وولا غنغل وكنغل وهم كم تحت الكفار لونه كسنغل هي فرب فييت ان الله سبحانه وتعالى ويرنهم إن المنافقين نافقين من في الدرك الأسفل من النار لأنك أري جلت دكانر كانريت ما كونهم وندو دباد نافقين لا تقول بيصلون بجول ويتصدقون بوضع صدقاج ولكن المراد كوني تنفاد دنه قولها قولوا قنقل دو قنقل مع معرفتها وندو دي أندو قنقل دو قنقل بالقلب كبرند ومحبتها يدو غلغل دو كونغل ومحبت أهلها كنو ما يدو غليم بنغل دو كونغل وبغضي يأنو غل من خالفها بن لندي بنغل دو كونغل ومعاداته إحبو بي إحبو غلمو يم بن لندي بنغل دو كونغل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ورن لا الله أماكرن من قال لا إله إلا الله كالأو يدو لا إله إلا الله مخلصا هركو لقبنا الله سبحانه وتعالى دوانغا. وفي رواية أريئ في الله يغو خالصا بما كهران لاب من قلبه كبر نمك كنغل دو كنغل. وفي رواية أريئ في الله يغو صادقا هرعون تهينو قمدني نغونج من قلبه كبر نمك. وفي حديث آخر ari e kongol go man qala la ilaha illallah kala am wiido la ilaha illallah wa kafara o yaddi bima yu'badu kon ko hino rewe min dunillah kona Allah subhanahu wa ta'ala ila ghairi dhalik e kona dum do min al ahadith imurde hadithaji addallati tindindi ala jahalati akthari nnas won edo majjagol kobo rude yimbe be bi hadhihi al kalima gol do kongol la ilaha illallah bima ki fa'lam andu anna hadhihi al kalima wonde ma gol do kongol nafyun ko riwugol wa isbatun tabintinugol nafyul ilahiyati riwugol rewetedi di amma siwa Allah subhanahu kona Allah min al mursalina imurde be do nulabe hatta Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam haisi konelado sallallahu alayhi wa sallam narwete do minal malaika e malaika ben hatta jibril haisi ko jibril fadlan ittisi kan ghairihima kona be do minal anbiya imurde annababe be wasalihin e be yimbe mujube wa ithbatuha lillah azza wa jalla tabinti nangol gol do kongol la ilaha illa Allah اذا فهمت ذلك وتامل الالوهيه التي اثبتها تعالى لنفسه ونفاها عن محمد صلى الله عليه وسلم اذا فهمت ذلك سيفهم دم فتامل تسكو الالوهيه ونتكون قال دوال التي اثبتها قال الله سبحانه وتعالى تبتنني تعالى تود لنفسه اور مكو ونفاها اوري وني قال دو عن محمد صلى الله عليه وسلم غايو دون لا صلى الله عليه وسلم وجبريل كلمه جبريل وغيرهما يكونا بيدو ان يكون لهم لا تنتوب منها كون وني غال دو ديوال مثقال حبه كفوت تو ابره كون وني من خردل ابره ذره نعم قال الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له تفسير كلمه التوحيد التفسير هو الكشف والبيان التفسير هو الكشف والبيان التفسير هو الكشف والبيان عن المغطى التفسير هو الكشف والبيان عن المغطى التفسير هو الكشف والبيان عن المغطى هذا لغة شرعا التفسير شرعا هو بيان هو بيان معاني آيات الله تبارك وتعالى بيان مراد آيات الله تبارك وتعالى إذن التفسير كلغة هو الكشف والبيان عن المغطى يعني كهنجل بنجنا نيرتا كونكوينو سودا كونكوينو سودي نيرتا إتا كونينتي التفسير الكشف والبيان عن المغطى هنجل دون iya ko ni nerton kon kon nete at-tafsir amma talan ka sharia sinama at-tafsir karamo ko be tafsir be ko bangingol maani mana ayeji Allah subhanahu wa ta'ala de ko o faandi e mudum kon wifqi muradillahi tabaraka wa ta'ala kama bayyanahu rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Na'am. كلمة التوحيد. التوحيد التوحيد هو التوحيد هو إفراد الله تبارك وتعالى. التوحيد هو إفراد الله تبارك وتعالى مما يختص به. إفراد الله تبارك وتعالى مما يختص به في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وفي ألوهيته. التوحيد هو إفراد الله تبارك وتعالى مما يختص به في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وفي ألوهيته. ونتيكم التوحيد كو ووتن إننغل الله سبحانه وتعالى كون كو هر توري تلن كقل جمكو كان كو الله سبحانه وتعالى قل جمكو دي وانو أرسقول وانو ورقول wano dikkingol wano dendananga dum do golleji makko ni konde tawhid rububiyya afal Allah tabaarak wa ta'ala huwa golleji makko ni kanko konde ti rububiyya wa fi asma'ihi ka inde makko de o jantani enden innaku ni woni ko wiyete nardi kal qur'an e ka sunna fi sifatihi e ka sifaji makko no sifori hore makko na so wi jungo inna jungo na ya wi ina wi jungo inna neema so wi gite inna gite la haraj inda al sunnati wal jamaa amma inda al bid'a la tele kayim bi sunna be nayyad ko wadina ko kanko be nan inna ya bal yada mabsuta kanko woni be ko nan wi yadu amma imbe bid'a be nan hibe inna jungo haysi be wuli atawai be huli be ngodi ko wadi non goddo ngattino ke ka haille mabbe wondema hare anan tini mo Allah subhanahu wa ta'ala e be jangali laysa kamithlihi shay la takina nande makko hayyama wotinnam kasibaji makko wa kadhalika fi uluhiyatihi kadewe makko af'al al-ibad de do golle jiya do كالتوكل والاستعانة والذب هول رغل فويت رغل واللي نرغل وأنا مرن ركنك الله سبحانه وتعالى. إذن فإنني وندما التفسير هو الكشف والبيان للمغطى وفانا إرسال أنكم كأنتن قل إن كن كأم بهن كن إن بنجن إن ngol do kongol tauhid ko dum woni la ilaha illallah hun changol bangina ne ko dum do woni ko faanda e maggol ndo ko laabu gorredu laabu gorredu la banata gore ne redu tata ko firo kadi yero ndir ngoy alqur'ana kanyuma sunna la rasul sallallahu alaihi wasallam. Na'am. Idan kon do ne tauhid woni la rasul sallallahu alaihi wasallam ngol do kongol woni e firan goldo kongol woni e firanda gol bobbe ne bangina ela ko sallallahu alaihi wasallam bangina ni en gol saaba ben janni en gol be tindini en gol. Naam. Su'ila Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala an ma'ana la ilaha illa Allah fa ja'a bi qawli kullu golma lando todo si o lando to yo lando ko nafa tab nafa yulbe be odo landi no dina do ko landi be do karmo ko be la babbe yimbe be reedo si tawi lando to do hino fala andude gonga landa do hino fala banginde gonga ko sifati do dibde woni ko yiyata yeso yi wallah kono si tawi lando todo na gonga woni ko fala lande tedo na gonga woni ko fala yaltinde ayyata yeso ma sina dhulumatun ba'daha fawqa ba'd nibe woni ko yiyata yeso sina dum ko sifa dum do woni ko yiyata bedo be landa yi wallahi ko bedo ha na wiyede ash-shaykh bedo jabi do siga dum do na al fatawa biduni dalil biduni mustanad fatawa ko al da'i dalil landal jabe ko al da'i dalil ma hakayeno be jabi rahimahullahu ta'ala fa jaba bi qawli i'lam rahimakallahu ta'ala anna hadhihi al kalima be atti tawi wadi muqaddima o do muqaddima mabbe ko jantana golma taw fadlu kongongol fadlu la ilaha illallah ko ifandi do ko to do nambe jantana ma maana maggol dun do ko uslum motaw ta nafay sa andi ural wonale a uddita di noppi ma fi nan gol kon kon da yewtede maana mo kono si be attorane no taarif on tu a anda ural mungal no gesahara wona be wadede maana taarifo no gini to e haaju mum no landi landa no yurmi handa goddo landa to landal goddo kapita dum to karam ko jonno jaabade langandangal kanyun no kanyi goddo no yewta to annoni ko landi no hollugal muhimme ala ilmu be afti be maaki anna hadhihi al kalima hiya al fariqatu bainal kufri wal islam e jangol do kongol kongol do woni ko sendidiri hakkunde keferu kanyuma e islam ko dum do woni ko sendidiri rasul sallam be maaki umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu aw yashhadu la ilaha illallah ko dum woni ko mi yamira si be wi ingol asamu minni dinan wa man sai woni be wi ingol do kongol haray iije mabbe den joole mabbe den dadiya si wona dum haray ha joni ibe wonte ke hefer kongol do kongol woni ko sendidirno hakkune ibrahima e baba mum e yimbe mum ibrahima woni engol do kongol e yutirno be baba makko be walladina ma'ahu be tirno baba makko baba makko azara kanyum ma hebditi be ben baqaw ala al-kufr wa matu ala al-kufr ma'wahum jahannam wa bisal masir werde mabbe ne ko jahannam boni werde si ko jahannam sendinir ibrahima e baba mudum e yimbe mudum gol do kongol o dandibe be dandi e makko gol do kongol woni ko sendinir no hakkune nu alayhi salam e biddo makko nu huwi mo wonne ma ya bunayya kam maana ko an yo gedal jo an wondu e amen gol do kongol la ilaha illallah sabuna fi wa dagultum ela na bakon wodi yirle bakagol simo fala no bakade no hakille makko o jawata no bakko o jawayno o bakko kono baytu woni mo fiwi goddum o wi wonde ma saawi ila jabalin ya'simuni min al-ma ndaru ngundan dam soro e kafel pelo ngundan na modi yanda Allah subhanahu wa ta'ala wi la 'asim al-yawm hayya mere dan tam hande sinaka ko Allah subhanahu wa ta'ala nela sallallahu alaihi wasallam kongol do woni ko sendidir no be hakkude mabbe abu jahl abu lahab ko na be kufar quraish serti be do wontiri do anda ko be do innete julbe ko be do innete heferbe jabube woni e maggol ben haabe mai e gol do kongol ko be do woni fariqun fil janna maydu be kufurun ko beedo woni fariqum fi sa'id fedde ko ka jahanna ne danko yo suban hore mudon ko fedde honde woni ko fala tawtoyde idan ko gol do woni ko sendidiri hakkunde juldo kajuma e kefer ko gol do sendina ko ne danke tawhid kajuma ne danke ene danke shirku na'am wa hiya kalimatu taqwa idan ko gol do woni kongol kulol Allah subhanahu wa ta'ala ngol o longinno be do sahabaabe ngolgol o waduno e berde be do sahaba be nelado sallallahu alaihi wasallam wa alzamahum kanat taqwa o wadi ka berde mabbe sabu na wadu golle hundu ko konto fi yowle gal do dengal wa alzamahum o wadi be maggol ngol do kongol kalima taqwa be mi wonde ma ko la ilaha illallah kama qala ruba at-tafsir be wirini idan hollima wondema pural e fadl ngol do kongol ka na pural tammangal Sheikh Muhammad Janti wa hiya al-urwatu al-wuthqa kongol do woni finde fi binde ne Allah subhanahu wa ta'ala wi aman yakfur bi taahu wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa lam bisamana be wi al-urwatu al-wuthqa do yodo aya Kula ilaha illallah. Kongol wani kofanda. Kulli mawande masafibaki e maggol. Haray afibaki e dina. Afibaki e dina. Buino humi e cherno be waliya be kona dundo dundo dundo. Akki don fibagol e ngol do kongol. La ilaha illallah. Wahiyya allati jaalaha Ibrahim. Alayhi salam baqiyatan fi aqibihi la'allahu yarji'u. Ngol do woni ko Ibrahim alayhi salam wonno e mudu o acciri be ngol do kadi o wiyo be wonu e ngol do nokas Allah subhanahu wa ta'ala yurmetebe na'am Allah subhanahu wa ta'ala wi waja'alaha kalimatan baqiya ila madha waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'u odo kalima fanda do e aya on Sheikh Muhammad on ko fandi do wahiya allati ja'ala Ibrahim baqiyatan fi aqibihi ngol on ko ngol la ilaha illallah kama qala wa tafsir on ko fanda e mu idan dun do yonima pura ngol do ko ngol la ilaha illallah ko ngol won ko sendini di hakkode al muslim wal mushrik ko sibi wadi risala hertoro kam Sheikh Muhammad bema ke on do risala ma yatamayyaz bihi al muslim anil mushrik kon ko ina sendini ra ko ne jundo kanyum ma shirko naam hande wona ko ete sendini re gube chundi fo ko yo won e wurere wote na sikay biti ona de sayede hande ko dum do woni ko wam e manhajul ikhwan woni noddude ha dum do nada e noppi sufiya kanyum kadi ko dum woni e noddude wonde ma menenga men werna e wahabiya men werna shia men werna tijaniya men werna dum do emba on anda ko wernudo sitay woni ko tijani yanke jore ko wernuda emba ray anda ko wernuda sitay woni ko rawa fi da woni ko wernuda anda ko wernuda nda ko wernuda sinano dunno asoka en suudu ma yalta rawo tawali manerto no imam ahmad rahimahullahu ta'ala wadirno baybe haydi ko ne anki wete do karabi sino yaltita no fokkite kama be mbi sundum be nati gam be odo be salmoni tane anke bida dum do woni manhaj lawol mabbe gol wari o dari kadambugal o wi gedal jumabbe abdullah lam fala yidde baba e ma Imam Ahmad bay wonati o tawi beton be gerda e defte o wi wonde man ne nanke kare jono fala yidude e maada be nelti gedal jo mabbe o mi fala kayide o kadambugal ko fala kayide o kadambugal do minanirimo bida o yondire al qadar haka dhal saf na wi gol cerno en toloredo cerno en wontiredo no jogi jikiri wolno fibe ngol no dem fibe fimori don non ko non woni ko fibe den fibori kaberne i wallah dem fibe de yatano fibe ka jikiri wol don dem fibe don ko non woni ko fibori ak idan kaberne dem fibe na mere wadi de don sina non ko de den ekkita no kanje tunga wadde dum dai se faro labi dum do hasabakaaji dem fibe no de fibori don non ko non woni ko fibira kaberne ko sa ndanganda wi go to wonde mati jani an batti en kalam batil tijani yankejo no batti ne nanke sunna an anda tijaniya ta kudun sawol inna bayna battima asbi allah wa ni'mal wakeel idan gollo kongol hino ural maggal maggol don hino teddo wal maggol don be attori o do bo qaddima fiya hebo konnete kon softende fiya hebo konnete kon himme I wallahi sa andi ma an goddo kongol aset padri watane ne ara hado anda aset iwa firiya kasa ara do ara anda aset fi fi hon no hidande kon ara ande kon kono sinadu hara ye jibi taw da wadi ya haydi motina ki haju bawo no akki dum do taw kon dum nyallirta ay sinadu gol kongol sa andi ma ana magol ko dum do gol ko ma ana gol do woni ko be anduno be inni be feri makka be wondata be do yibbe hefe be jawle kanyum e leede mabbe ko be anduno fo be munnike fo be munnike be inni be wakiri datto de do le kefer uhud kanyum e badiri beren tasina ali janna ko ko ngol tindi ko won gol e maggol be haja amma hande ko yurna gol nano e nyaamu dum do si tawi no marsi dawa si marsi data be leede mon en fo labo waqoodu ma'al qa'idin jodo allah subhanahu wa ta'ala ko dum doone ko banginani ural gol do kongol na'am wa turum be maki walaysa al muradu qawlaha bil lisan ma'al jahli bi ma'naha intabi tambi molana ba be wadido be maki la taqifanun de gol do kongol ko wolu gol gol ka dengal tum wondude e majje gol ma'ana gol do kongol nafata kongol la ilaha illa allah si tabi woni kongol gol gollitiraka si tabi woni ko ka dengal tum woni kongol wola na'am njelo jogi adaduji wi gol la ilaha illa allah hasabakari tawta dum battina e mudo la ilaha illa allah wi yatala bi kapandi tati e tati kono ma hadha yud'a li ghayri allah istaghath li ghayri allah wa tawakkal ala allah istaghath li ghayri allah tabaarak wa ta'ala ma fa'ina la ilaha illa allah nafa'a bawto dum be ma ki be wadan ma tambi molana idan ko ma anda taw heba aqida ka berde la taaki ma ana gol do kongol ko wi gol tun la ilaha illa allah ka dengal do dalil mum kufar quraish no wawno wi de la ilaha illa allah fi ba goddum ka berde ka kono hibe anduno wondema si be wi ngol do kongol ko ma be terto rewete di mabbe din wa idha qila lahum la ilaha illa allah yastakbiru ay yastakbiruna an iltizam hadhihi alkalima be salo wono golle kongol do kongol tindini kon sinano dum ko malal wodan no be qulu la ilaha illa allah kufiru wi ngol do kongol male don bono sikude ko wolu gol gol tum malella nala sallallahu ko ya wolu gol e ko gol tindini ko na'am be maki wondema fa innal munafiqina nafiqi beben yaquluna hari be wola e gol do kongol wahum kambe tahtal kuffar ko ka sengo lay he ferbe be woni ko be wonoita kayite intabi watala watambi wattayila yo tambimo be findini do be wi wondema nafiqibe be ko hombonete al munafiq ko alladhi yudhhir al islam wa yutim al kufur on fenyendo al islam suda kefero kaberne ko donete nafiqibe nafiqibe ko hontoni ko jeya nafiqibe ko ka hefer be woni ko kontete ka ko kajulbe ben hokkumo mabbe nyaawre mabbe ko feeni ko gadna do konton ko be tawti ajulbe ben ka toyibo bolli e wondena nafiqi be ben ko kader ko kader julbe ben woni ko woni koner to woni ko be woni joni non bay koner to woni ko be woni be wola ngol do kongol ka be wola tangol hebe wolde ngol ka be ala ngol e wolude be wonno be madina wonde ne la sallallahu alaihi wasallam suudi kefero penyini l'islam be do wi an gol do kongol si be wi an gol sayyidna umar itteno legal dane ngal be wonde tanu madina kono be wouli gol samurenu gol ko woni kaberde mabbe gonga suudu gol do joni non ben wulnobe gol don kongol ko hon dum woni nyaawore mabbe bayto marbe suudi goddum kongol tindina kon kabernde si tawi woni la ilaha illallah wawla ma e gonga kori kori nafiki yagal hebdo to kabernde yani nani huna ko annifaqul akbar woni ko bandi den do hatta la yaqtahimuna alladhina yaqtahimuna alikhwa bi annahum yukaffiruna an-nar wa yukhrijunahum min nuri at-tauhid ila dhulumati ash-shirk la wiude wondela ko faanda e mumun ko nafiki yagal janangal haribe suudingal be woli ngol ko kongo si la ilaha illallah naati e der bernde nafiki yagal janangal hedde to der ton endata kono be woli ngol do kongol nyaawore mabbe nen kala khara ko hondum Allah subhanahu wa ta'ala wi innal munafiqina fid darkil asfal minan nar wa man ahsana min Allah qila wonde manafiqi ben ko kandar kalay yite lay wona sen godo mabbe heferbe ben o mono dayde ko kefero aduna do tata awoni ngol do kongol la ilaha illallah tawata kayite ne tanken ko yo kefero on wonu do o do wontale do hulminaki wonno be yaadude juuloobe zakka hajje ko ranno no be wirino ma kaunihim yusalluun wondude laata golbe hibe juulaino wayatasaddamuun be tena sadagaaji hari be alaano juulude be juuli dayno ne laado sallallahu alaihi wasallam be tataano sadagaaji be tayno sadagaaji kono Allah subhanahu wa ta'ala hakama o nyaawi e do mabbe o wi wondema ko sengole heefer be woni ko be wonto yeyno ka kader yite lay hollu golma juldo maasi mo juulude wabutuji din joy haye wabuto goto o fukkata kono e dar hen himo noddude ko na Allah subhanahu wa ta'ala tawata jangi on hino selli ruku e sujudu fo jangete timmine nan pawto dum himo noddudu de kona Allah subhanahu wa ta'ala nden julde ne jabate wi don wa aqimus sala farlo do do ma julde ne kon ka de wi fala tad'u ma Allah hadaka tayib ma wi gol men alhamdulillah wa utuji din joy men tottude de ka julirde kadi kon non si tawi woni men ma pike men inna ya madat ya sidi ya maulai men nodde ko na Allah subhanahu wa ta'ala yalli de do julde de nafi i wallahi si tawno ko julde da bande den onti woni e julude de do hadayno mo ko nyate ko shirku ka inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar yalli hino wodi fahsha e munkar buri shirku idan wona julde da bande wona e julede na enen woni yobobe julde ne na enen wiyata kari juli ma dun julal ma yobete ma yobataake kono ko bi nasil aya jede won ma nyaawde aya jede won e nyaawde alquran on o wi ka suratu as-sajd ka suratu al-ankabut wondema inna as-salata tanhaanil fahsha'i wal munkar alquran on hum piti wondema julde den haade shirku e bid'a kanyuma e geddi sa ko julde da baana ne kono julay shirkay julay wadaa bid'a julay wadaa geddi kono e julde ni yi on tigi burto dartugol nela sallallahu alayhi wa sallam kam be kadi be maaki wonde ma hakkunde meden akune shirko ben ko julde den yani julde da baade ne woni ko be faala na fi gottu tindi leedi immona ngala mu yaha na dun ko da baade as-salaah tottugol nano de haniri non tawa tatugal arnangal tawino nyiibi sai goddo no inna ma wonde ma tugal al-islam den ko de joyi figu won tunno yetti tugal e nay wonde ma tawi de ko tugal gotal no ko yetti ko ni woni ko pesirte ko honde wolata fi inna tugal e nay tawi de tiide den julde korka zakka hajju konde wolata fi de i wallahi sa yahido ajuli ahori aiti zakka aini mbudi ko yara makka hajjoi ayahi kasudu kaaba aini labbaikal labbaika ahmadu tijjan ajabantake hajju mangu ajabantake hajju mangu ko honto ne ko feggira na katawhid ayobi ayahi awange ke sudu kaba ayahi safa e marwa ayahi mina ayahi arafa min muzdalifa ayahi mina ayte un ko wadit hatim mini anuddi kona allah subhanahu wa ta'ala hajju ma wajabatake sabu honno sabu aqida on sellaa sabu aqida on sellaa yetu gale dum o de priyeje yewde dum do yalli aman to ray dum do gahra de do ala la ilaha illallah fi sitawi takhassus ma'un ko fiqu ural ganna fiqu wino ari dum ore mo la nane nela sallam be ma ki may yuridillahu bi khairan yufaqqi fi din atafaqqu fi din اكبر مما يجب التفقه فيه التوحيد ارند فيكو ان كون سي امام ابو حنيفه بماكي فيكو ما به التوحيد مو به ونديو وندما كو الفقه الاكبر فيكو جانو كون ني توحيد فيكو الاصغر كل احكام العبادات والمعاملات ده وين انت ما يقولون دي اي والله سيوني ندو بيرنن مهامد ايتا مادون دكي واتانا فود هاي هوري ما نعم اذا ان فامي وندما غول دو كونغول بيدو شير بيدو نافيغي بهرنو ولد غول دو اي والله دون دون هولبيناني جول دو اي والله هند كاول ندو غول دو دون دو اينو هولبيني جول بنجل وني جولو ده وني ودد صدقاجي كونو اندر هي يدعون الله اله اخر ويلب دي الله تعالى ريتي دوغو kibe hir sande kon Allah subhanahu wa ta'ala be walna kon Allah subhanahu wa ta'ala kul binaki e wallahi nul bini dum do no tindina ma wondema gol do kongol ko mangol faande ko mo mangol faami walakin al murada ko faanda e kongol kon qawluha ma ma'rifatiha bil qalb ko wonu gol do kongol wondude andugol gol do kongol ka bernde andu gol gol do kongol maana maggol kader berde la ilaha illallah bani adama tertotona taw denda nangal hunde aduna waddi dun dum sina ko darnira di keki mum fi watamai ndara no famira gol do kongol sa ka walakin al murada qawluha ma ma'rifati bil qalb andu gol gol do ka bernde andu gol gol do ka bernde ko dun sibay wobbe go wowli ngol ka hun ka dengal bernde den hewtaali ton ko dun siwi e wonde na bernde ina huti hunduko huti hunduko ko wadi non bernde nen no andi ko wowla do kon wona gonga sitabi woni ko woni ka bernde kon e ko wowla ka hunduko kon hino wopodi kon no dum wiyete na la interview sitabi woni ko woni ka bernde kon e ko woni ka hunduko kon ko wola ko no luto diri ara ko woni ko wiyete al kadhib fenande al kadhib konnete kon fenande e ko wolu gol ko alda e gonga ka ko fiba ga kon e ko wola kon na hunde wotere sipai kun jetti do joni go non kadar suudu hida ande ko kanko woni ko jetti nanga boto wona mi nami jetti de ara fenali yaranti ma hawjet i wallahi ino khalal la ilaha illa allah ko mi seedi ke ala mo rewe e gonga sin allah subhanahu wa ta'ala ka dum woni maana la ilaha illa allah tayib nde seedan nde do na fay sitawi wori berne andali dum allah subhanahu wa ta'ala owi wama shahidna illa bima alimna men seeda ta ko sina kon ko men andi kon seeda to da ko anda aseedi ke kon ko seedi da ko anda idan aseedi ke hore ko anda sey tari yimbe do habi do awiya ma ya ar yewta ko non woni ko waddi be tawano kalila kona ken ko anda da tawda gon sonko aseedo to wama shahidna illa bi ma'rifa awa wa ta seeda da ko anda idan ino waddi ma bay ino waddi ma seeda gon gol ko gol ino waddi ma andugol kon ko seeda to daado so Allahu musta'an si anda gol do ka bernde ma da ma'rifatul qalb bernde nen anda dum do hande sen wadi pourcentage julbe jelo andi gol bo maana magol ka bernde andu do gol wono mari asabakari dom yani majjana jonnete ni kado asabakari muyata munjotam kado do anna wada kadoji din en anke munyanto ore ko wadi no ino andi hata tane to anda fimo ka na hande su dum wada ma der quartier inna yondare ko jelo andi ma ana la ilaha illallah ko illa illa mola na bawto dum be maki wa mahabbatiha e yidugol gol do kongol yidugol gol do kongol ko ana Allah subhanahu wa ta'ala no yidingol nila sallallahu alayhi wa sallam be maki wondema ande dei du'a no jeedwa burado yider ka Allah subhanahu wa ta'ala nyande arafa ko buri moddude ko mi wawli min e annaba ben ko qawlu la ilaha illallah idan hino ida ka Allah subhanahu wa ta'ala kabila sul hadis na wa mahabbataha yidugol gol do kongol no waddi on yidugol gol do kongol ko tindinta on ti wona e kongol wi ko wa mahabbati ahliha e yidugol yimbe kongol gol yani be tawhid be dum ko hino waddi ne danke on ko subin taati wa bughdi man khalafaha e anyugol ben yimbe lundi be gol do kongol wa mu'adatihi e habugol be an hida girri gol do kongol la ilaha illallah shirku walete yeso ma da bernde ma sikay leylonde gilasire no bunni lam yeyde gol do kongol ayida gol do kongol hida gol do kongol ayida gol do kongol idan ahabay non do dalil ko tindinan tay wonde ma gol do kongol ma wol gol kadem gal pum be wi kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam nela da allah bima kiman qala la ilaha illallah mukhlishan tata ko labina da allah subhanahu wa ta'ala dun ore ka shurutuji inshallah wa kadhalika kala wol do dun hare mo labbi ne kaber nda makko wa fi riwaya sadiqan min qalbihi hare mo gombe dun do wa fi riwaya man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bar min dunillah o yebdi kono rewe kono allah subhanahu wa ta'ala ko dun si wonde ma shurutuji din jeet shurutuji din jeddi be dewti dan wodo sharti tawata on sharti kadi mo be jewti don woni jeetati ko min baabi attatabbu wal istiqrar wonde ma be deputu e alquran kanyuma e sunna hino do ko be depiti gon allah subhanahu wa ta'ala ma kama inda muslim man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bar min dunillah ay alkubru sawa thaminuha yani alkubru bima yu'bar min dunillah tabaraka wa ta'ala na ila ghairi dhalik ikuna dum do min alhadith kona hadisaji wondema dum do hino tindini jahalati akthari nnas bi hadhihi ash-shahada majjagol ko buri dudude e yimbe ben gol do ko gol la ilaha illallah yi wallahi ko ni woni ko woni yase ko de mo no fami gol do ko gol allah subhanahu wa ta'ala o wi wa ma wajadna li aktharihim min ahad on ahad dum ko humdum ko tawhid la mudo poi yamirore allah subhanahu wa ta'ala min tawali be mudum allah subhanahu wa ta'ala o wi wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum shirkun gom ina allah subhanahu wa ta'ala ko dudude kon kono sina har ko shirkobe tayib hibe gomdini mu awaka tawhid rububiyya kono kenen ka tawhid uluhiyya be shirkani allah subhanahu wa ta'ala hal yanqana fa nafata na'am bima kiraimahu allah ta'ala yoni no ndaro manhaj mabbe dum wotna lila innaka ay kono sheikh mohammed windi fande do deftere be wadali ta'rif gol do kongol be wadali arkan gol do kongol nabbe dali shurutu gol do kongol shurutu jiri be safi di hadisaji di be jantani ma do e hadisaji di be jantani ma do yani urfu salaf be kala usuruji din e waqtuji din no jogi lawol no winde ta deftede fi yottingol e jama on fi no be famira fannde na yo yotto no famira no woni e lannirde non no dangal gal woni battorde non mako bayagal gal do torta ka dina elaa rasul sallallahu alaihi wasallam khairul quruni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum nabe de jino non baw tor ko ne arde jippido ha tawa tadar ngangal darata ko tawasina yimbe fujja kono sin rabbi sallallahu alaihi wasallam be yamiri en yen duwo ta allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam dan yen fitna masjid dajjal de masid dajjal e wera ta kawre leedi do atawai ko yimbe onyibe kon nabe jokkay ngona o wi enyen molo yalla so dadan be on nambarama on dokko na be ma kiraimahullah tahim do kabe wadi ta'arif la ilaha illallah na be ma ki fa'lam annu fa'lam an no hey ka be na ta'ilam ka do be ma ki fa'lam unde wote yani wattayila anda gandal bernde na yuhoki ko saqafa information il est informé il est informé il est informé au niveau de la ilaha illallah il est informé ko beta peji di babaduna kono goldo ko godinna pa de information sur la disi pour yo jowa ko information na fi ko hum pitla ko beta yadna andango ko la ilaha illallah ya'lamuna zahira min al hayat ad dunya wa hum anil akhirati madha la ilaha illallah dem na nangal ko beta ka adna no hum piti no cokka do no hande ko do fejjito ko do woni commerce to ko do woni ko wadi to la kharana dan ke wanda ko no fejjude to imam hasan al-basri madan be maki goto e mabbe si wadi do tammal imo andi ko garam jelo ko do pesata hande no wodi julabe sa jonni be dongal mudi si be tammi di do e wawa hottade ma sa be hawri ko sa batto ka hakiman man ko be wowondi e mudo gandangal kadi ko wadi ni sa nebidi e mudum ayango di e mudum nan unay ka iyam yani non nawi goddo jibindinna e ganda on ko aida mutawta salla wallahi wa huwa alladhi akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'an ne danke o jibina o janga muhammad ibn abdullah e hore mudum wa 'allamaka mimma lam takun ta'lam min annima kono ni te wali yabe no feeniga Muhammad ibn Abdullah hore mum nawaliyajo balan nabajo ko honno wiirta waliyajo do feji kafenga em bawaliyagal no wel hebro tele kamo donga c'est tout elle intelligible Allah subhanahu wa ta'ala yidana en na'am debi falam anna hadhihi alkalima nafyun wa ithbatun andu ngoldo kongol nafyun wa ithbatun ko riwugol etabintinugol riwugol gol kon ko wiigol La ilaha ithbatun kunu illa Allah man nafa wa lam yuthbit ma fa'ala shay'an ka kala on riwdo tabintinnali haye mere waddani kala on tabintinnu do riwali usiyo gollani fi yonyor Allah subhanahu wa ta'ala ngoldo ko ngol la ilaha illa Allah ko nafyun wa ithbatun La ilaha illallah. Kala ne danke hebudo ma punde ma dum goddo wi la ilaha hatti don andu ariwi wonde ma alamo no rewe arawte do ala watta golila majatum ma dum annotum inna la ilaha illallah inna gol wonde yebisiyat na'am fa lam anna hadhihi alkalima nafyun wa ithbatun wonde ma koriyo gol kanyum ma etabintin no gol yonno be jantanaade nafyun نفي الالهي عما سوى الله ريوغول كونكو نوري كون الله سبحانه وتعالى ساوي لا اله الا الله حري اريبي كلا كو نوري كون الله سبحانه وتعالى لا اله ام كروم بسفاني ان دون اردت نون كشيخ حافظ الحكيم رحمه الله تعالى نعم وندما كون نفي الالهي عما سوى الله سبحانه وتعالى. من المرسلين حين لا بين لا بين na be mburi modjude ko be mburi modjude be wi min al mursalina riwa ben urdo modjude ne la ben fo ko hombo ko muhammad ibn abdullah ndaru fi bu sheikh muhammad on aqida mabbe o nyaaki be maaki wonde ma hatta muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi an subhanahu muhammad bayna al anbiya aw bana rasul na hikma awa hay muhammad burado yidede on na ya wadam mo dewal na ya wadam modewal sitawi hay muhammad sallam ta dun de wadane dewal ko hon waliyaji wadante dewal haray dun na arayna bewre non e wallahi ko bewre kala torido ko na allah subhanahu wa ta'ala haray ko bewi kala walno ko na allah subhanahu wa ta'ala haray ko bewi dalil mu ko nyete ko bewre huwa mujawazat al hadd ko yawtu gol kero noddu ko na allah subhanahu wa ta'ala o yawti kero ka yawtani jaba no watti dira to fi parcel ho na watti na tofi parseroy walla ko bornol walla ko ndon be darni ko ndon do me famondire mi na babe lam ndon do hay e goto yata no naba do goddo lam fi o kafidi Allah subhanahu wa ta'ala go do watti na tofi parseroy soppindira la siama setto e ko na do fi keede ko na do ayata no watti dire fi Allah subhanahu wa ta'ala kero mu yauta maka ka karti e kerno on khalifa on walay wadede sabaru on hin ngorni don ko zamanu on wa ini toñu gol zamanu toñu gol zamanu nela sallama ki la tasubbu daha onu je ay yen gol daha zamanu kono zamanu on bonni awawata tubbu ma ko don wi gol sabaru watta do e wallahi dawa sirtu si tay woni ko kawali yaabe kadi woni ko noddi ta da maadu maama soro e maadu maadu ngal ma waliya be hadata ko boni kombe ko ni waliya galno waliya jo mo hadata ko boni on ko wali yunon waliya jo Allah subhanahu wa ta'ala o wi no wonde ma ko don Muhammad ibn Abdullah o wi hi lam habbi um badri kanyum mai uhud shirko moy wa kawra leedi do amma natugol e dolo kase kapita woni arda wala kayre ko woni waliyagal atta'abbudu lillahi tabaaraka wa ta'ala bi kashfi ar-ras la yajuz rewrugol Allah subhanahu wa ta'ala huncugol hore den wada lokkayre la yajuz Muhammadun Abdullah rewralum Allah subhanahu wa ta'ala ha min al-bur jahiliya kama marra bina sah wala fajjina kama sal jahiliya atta'abbud bi kashfi al-awrat لا يجوز من الجاهلية وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا يعني يطوفون في البيت أريانا بوانغتنا كسودر بوداها يمير هورن دين سنة نلا نصلى الله عليه وسلم كأنك واندن بيك تتانوني سلامة بيهم وبك يتيبو كيب الله المستعان إذن أنك ريو قل أن ريو نلا صلى الله عليه وسلم هورن مريوتاك ومن الملائكه ملائكه بنجي ابي الله سبحانه وتعالى كرام كتبد بك حتى جبريل فيون بسبري دو كار جبريل واني كو هور ملائكه كا كان كون كو حلفنا غو وحي ستوي وني ها جبريل نضتاك توراتاك كون غو دو نانتا هاري اذا ايمتم الامور فعليكم باصحاب القبور سيوم بي تراما وليا بندو تاو يجوتو فوفوتاتا e wallahi fo fotata ka ele beure beure nan fo fotata ko non woni kon amma ka tawhid ka sunna e wallahi kala wi dama hoyno fotare ko sama kala woni amul be wi fadlan an ghayrihima ittisi ke kona be do di do mbo muhammad kanyuma e jibril min al anbiya was salihin imur bi annaba be kanyuma e waliya imbe mo be sitawno yangana gol dina kurkana gol dina hino waddina ino goddo de o rewe mande o tore annabi ibrahim wada tanoke torete do rewete on kurkana ke dina wa ibrahim alladhi waffa otimmini o hano noka kurkane de wadane dewal haray ko be do dandani en futa jalo ko be do wadane en dundo modan niri nokkore sir ko kanyuma bida haray ha jodi ko sire den noto gongor den no tonga ko dun te hon sire arainde ton yo masin ho libir koy dum akoy yo be da ko karbirane ko dum bayno den e sera be ho e ban tawhid kanyum ma sunna woni ko den gongoji woni hon sire ji woni ko koy tirte i wallah namuda hana e samaka na qawtum be maki rahimahullahu ta'ala wa ithbatuha lillah tabintin nangol allah subhanahu wa ta'ala ngal ko dewal ko dum gon illa allah ala monore be gonga sina allah subhanahu wa ta'ala nila on sallallahu alayhi wasallam ko dum woni ko habi bawto dum be maki idha fahimta zali fata'ammal al-uluhiyya sitayoni wadam idha fahimta zali sitayoni afami dum do hondum idha fahimta madha idha fahimta la ilaha illa allah an-nafi wal ithbat sa fami riu gongol kadi may tabintin gongol fata amal al uluhiyya tasko dewal allati ngal asbata allah ta'ala li nafsi ngal o tabintin nani hore makko o tabintin ne mo honno kawi honno illa allah o tabintin ne mo kanko kanko tum bawto dum be maki wa nafaha an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ori waningal Muhammad wa Jibril kanyum ma Jibril wa ghayrihima ittandama e Sayyidina Abu Bakr ha isa kitado jibinede hakunde do hakunde do haye goto ala wadante do dewal annabajo wadanta ke dewal nafiru no sahaba be ngtabi nay ha isa kitido jibinede o wadanta ke dewal o sujjanta ke o torata ke o wallinorta ke o babinorta ke o barkinorta ke den nana ngal yotibe dum do taga wa ghayrihima an yakuna lahum minha mithqal habatin min khardal yani kopiyo te misal kabere zarraka no wadi ku yifan dude abere zarra igol haray science on developpe ke dum do e dum do dum do Allah subhanahu wa ta'ala o wi surata ko kamako ko taw abere zarra ma ko buri fandude abere zarra hada ya dullu ala dum don sinaw de wadi ko buri fandude abere zarra ka e no de molecule jidi foko ko atom e dum do dum do dum do jodo e jangugol dum ta janguma nangol do ko andai ka gabru ma da salandi tete he mahwal geography ya mahwal fizia ma kimia aw mathematik al salandi je dum ko yete da mar rabb ma diru kam annabi fet se tawi aduna sokholiri ma ila kharama ara yebi hore ma hande yobe jangube wonana en kalarme enen kadindare de toñe sidi yoy toyi idan ko jelo tawawa e modon geyni njelo taw geyni awa se tawno ko fi gayno gongol ittaino den toñe harano de wino nebi awa ka kono dum do ko huwa tahakkumu ala allah yani ko nyaaw gole hore allah subhanahu wa taala wi gol ko sen jangi en ay gayni hebi kaydiji en naati kalarme ko dum woni ko jonnata en laamu toyib so fa ala nga fop modon nyaata arme hara ko yondire arme on fop ko gal modon woni ko jogi dum jonnata allah qulillahu malik almulk summa ba'da madha la ilaha illallah eje kanana to gollekol na to gol arme wadu gol dum do dum do jawdi woni ko nada arme ka wadde la jonta lamu ka emba bonni jawdi buy honno emba on bonni jawdi buy honno ya qabilatullah emba jawdi bonna ko honno woni ko ndi jawdi bonnaandi dum do wiyete yawmal qiyamah innal mubadhdhirina kanu min ikhwan ash-shayatin na alqur'ana ni bayyin bi fursobe jawdi ko lene goto be shaytana tayib ne danke goto sorto to no jodori belgique inna wonde ma hare ko maslaha leydi ni woni ko dum don di fursira maslahum goddo no darto lando ina ko maslaha non wallahu a'lam sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wallahu Ari do wondi e o radio men muntada salafi e daura men arano innitirado Sheikh Taqiyuddin Al-Hilali rahimahullahu ta'ala e der ndesare men Friya monofala hendagol mojobere dido hitoji yo hotu kashen Telegram Muntada Salafi Ya Allahu an-nafir an fajazakumullahu khayra